de değilim pek armaman. Şekerim, şekerim, şekerim aman aman. Evli de değilim pek armaman. Armut dağın eğmeli, meyvasını yemeli. Komşu kızı dururken kime boyun eğmeli? Kara gözlü mama. Şekerim aman aman, evli de değilim bekarım aman. Şekerim, şekerim, şekerim aman aman, evli de değilim bekarım aman.